شکست گیرم، بازار بتان شکست گیرم، بازار بتان شکست گیرم، بازار بتان شکست گیرم. هر کس که بدی چشم او را، کو محتسبی که مست گیرد، کو محتسبی که مست گیرد، کو محتسبی که مست گیرد، کو محتسبی که مست گیرد. در بحر فتاده همچو ماهی، تا یار مرا به شست گیره، در بحر فتاده همچو ماهی، تا یار مرا به شست گیره، در پاش فتاده هم بذاری، آیا بودم که دست گیرم، آیا بودم که دست گیرم، آیا بودم که دست گیرم، آیا بودم که دست گیرم. بازار بتان شکست گیرد، بازار بتان شکست گیرد. هر کس که بدی چشم او را، هر کس که بدی چشم او را، کو محتسبی که مست گیرد، کو محتسبی که مست گیرد، کو محتسبی که مست گیرد، کو محتسبی که مست گیرد، کو محتسبی که مست گیرد، کو محتسبی که مست گیرد، محتسبی که مست گیرد.